رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی. میری میں اتنے گناہ کر دیے اتنے زیادہ کہ آسمان بھی رو رہا تھا زمین بھی رو رہی. میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی. میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. یعنی اے شیخ آپ کی صحبت ملی, اللہ نے بدلا, میں شیخ کو ذریعہ بنایا اور جو ہے میں نے اپنے ایپ کھل کے بتا دیا آپ کو, اس کی وجہ سے آپ نے جو اصلاح فرمائی, اللہ نے فضل فرمایا, آپ نے خط میں جواب دیا, میں نے اس کو عمل کیا تو میری ذلت کا نقشہ بدل گیا, دل میں ایک سکون, ایک آپ کی محبت محسوس ہونے لگی. میری رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی. میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا. تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. اے نفس سے ہمارا کا ہر وقت برائی کا حکم کرتا رہتا ہے, ہر وقت دل میں بوز اور کینہ بھرا ہوا ہے, ہر وقت کی بدگمانیاں اور بھری باتیں چل رہی ہیں, ہر وقت تہمت لگ رہی ہے, ہر وقت ایک دم ذلت کی حالت ہے. بس اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کفر ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈنڈے لائیں گے, رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہیں. اللہ تو بہت مشکل تھا نفس سے ہمارا کا چت ہونا, مگر اے شیخ آپ کی تدبیر نے اپنے خط میں جواب دیا. جو خط لکھتا ہے اور جو اصلاح کراتا ہے اس کو ہی مزہ آتا ہے اس کے, تو آپ کی تدبیر الہامی نے اس کا سر ہی کچل ڈالا. اس کا بالکل اس گناہ سے جو ہے میری جان چھوڑ گئی. ارے کبھی کبھی تقاضا ہو سکتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا, تو ایسا شیخ کی صحبت میں مزہ ہے. عمل کریں گے اور اصلاح کروائیں گے پھر اس شعر کا مزہ آئے گا, ورنہ تو صرف کانوں کا مزہ ہوگا. نعرہ مستانہ مارا چاہیے, حضرت والا کے اشعار عجیب, زندگی کو یوں گزارا چاہیے. نعرہ مستانہ مارا چاہیے یعنی ہر کام میں شریعت و سنت کی اتباع. آہو نالوں کا سہارا چاہیے اور کوئی غم کا مارا چاہیے, یعنی جو اللہ کی محبت لیے پھر رہا ہو. فرتے غم سے جس کے دن کٹتے نہ ہو, مجھ کو ایسا ماہ پارا چاہیے, یعنی صاحب نسبت حسن باطنی رکھنے والا اللہ والا, جس کے جو دنیا سے پریشان ہوئی ہے وہ سب دولت مل گئی مگر اللہ نہیں ملا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور مجھے ایسا چاہیے ویسا شخص جس صاحب نسبت ہو, جس کے دل حسن باطنی رکھنے والا ہے. زمین صاحب نے اس کی زبردست تشریح لکھی ہے, اس کے دل باطن حسن ہو. ہر نفس پیتا ہو خون آرزو, ایسا دیوانہ خدارا چاہیے, ہر سانس خون آرزو پیتا ہو. قتل کرتی ہو جسے شمشیر عشق, ہاں شہید زندہ ایسا چاہیے. زندہ شہید بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ, ہم سوچ بھی سکتے ہیں شہید تو بالکل جیسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں مر گیا ہو, مگر وہ زندہ ہوتا ہے. حضرت والا کیا جملہ لکھا ہے, شہید ایسا زندہ شہید چاہیے جو ہر وقت خون تمنا کر رہا ہو. وہ بھی حدیث میں نہیں آتا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب, ایسے رو جیسے غریب شخص رہتا ہے, او عابر و سبیل جیسے مسافر گزرتا ہے, اور پھر آگے فرمایا ایسے ہی بلکہ ایسے رہو جیسے مردہ چلتا پھرتا مردہ ہو. ایسے رہو زندگی میں. تو جو شخص خون تمنا کرتا ہے ہر وقت شریعت والد رکھتا ہے, غصہ آیا سارا کا سارا پی گیا, طنز نہیں کیا, جھڑکا نہیں, برائی کا بدلہ اچھائی سے لیا, لڑکی سے نظر بچائی, لڑکے سے بچا لی, شدید تقاضا ہے انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھنے کا نہیں دیکھی, تو شہید نہیں ہوگی, اندر سے خون ہم خون ہو گیا. ہم آگے فرما رہے ہیں, اب تو تنہائی سے گھبراتا ہے دل, کوئی عشرت غم کا مارا چاہیے, غم کے دو مارے کہاں نالا کرے, کوئی دریا کا کنارا چاہیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ, کہاں اللہ کو آہو فوا کرے, کوئی دریا کا کنارا چاہیے. گلستان ہو یا بیابا ہو مگر تیرے ہی غم کا سہارا چاہیے, اس غم میں مزہ آتا ہے. ذرا خواتین جو سن رہی ہیں ان کے لیے یہ غم ہے کہ وہ شوہر کا خیال رکھیں، بھلے شوہر ظلم کرے آپ اچھے اخلاق سے پیش آئے. حضرت فرما رہے تھے مجھے بڑا اس سے فائدہ ہوا، ایک جملہ بہت پیارا ہے، دین ون وے ٹریفک کا نام ہے، ایک سائڈ پہ ٹریفک چلائے، بیوی پیار نہیں کر رہی ہم پیار، شوہر بدتمیزی کر رہے تو بیوی آگے بڑھ کے محبت دے، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں آپ میں لڑے مت، آپ معاف کر دیں، دین ون وے ٹریفک کا نام ہے، یہی غم ہے بس، اس غم سے اللہ مل جائے گا. حسرتوں سے بھاگتی ہے کائنات، میری حسرت کو پکارا چاہیے، سارا عالم روح کش عشرت ہوا، میری حسرت کا نظارہ چاہیے، زندگی جو زندگی سے دور ہو، دل میں اس کے تیر مارا چاہیے. اصل زندگی تو وہی ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے، اتباع سنت و شریعت کرتا ہے، ورنہ وہ جیتے جی مرا ہوا ہے، وہ شخص اس کی زندگی تلخ ہے، اس کو زندگی بھی نہیں فرمایا قرآن شریف میں. من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اچھے اخلاق سے رہے گا، معاشرت اخلاق سب صحیح رکھے گا، اپنے بڑوں کو خوش رکھے گا، چھوٹوں پہ رحم کرے گا، بلکہ پہلے چھوٹوں پہ رحم کرے گا، بڑوں کو خوش رکھے گا، علماء کا شیخ کی عزت کرے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، اس کو مزیدار زندگی ملے گی ضرور بے ضرور. معاشی فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ضرور مزیدار زندگی دیں گے، اور جو اللہ کی آس سے احراز کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. اس کا بہت آسان طریقہ سچی توبہ کر کے خود دین پہ چلنا شروع کریں. خوشبودار ایمان ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور ناشتہ سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. دیکھیں گے یہ کتاب ہمارے بھائی نظر کی حفاظت کرو. بخاری شریف کی روایت ہے بد نگاہی آنکھوں کا زنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ماں بہن بیٹیوں کو نہیں دیکھتے لیکن کافروں کو نہیں چھوڑتے ہیں، مال غنیمت تو کہیں چھوڑا جاتا ہے؟ بھلا بتائیے، ذرا علماء سے پوچھیے کافروں کی لڑکیاں مال غنیمت ہیں؟ جب جہاد ہو رہا ہو اس وقت بھی علماء حضرات سے پوچھ کر کام کرو. سڑکوں پر ان کافر عورتوں سے بھی نظر بچانا ضروری ہے. ری یونین میں ایک شخص نے پوچھا کہ زنا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا اللہ نے اپنے غلاموں کو زانی ہونے سے بچا لیا کیونکہ زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ اچھا کافروں سے کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا کہ کافر عورتوں سے جب بچہ پیدا ہوگا تو کافر اور ایک اور دشمن کا اضافہ ہوگا اور دوسرا مقدمہ چلے گا کہ حرامی بنایا نالائق اور میں دشمنوں کی تعداد بھی بڑھا دی اور ایک کافر اور بڑھا دیا، دو مقدمے چلیں گے. اس لیے سچ کہتا ہوں چین سے رہنے کا نسخہ پیش کر رہا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کی یاد سے چین ملے گا. لیکن یاد کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرو، یہ بھی ضروری ہے، اور نمبر دو اللہ کی ناراضگی سے بچو. بعض لوگ خوش تو کرتے ہیں، حج عمرہ خوب کرتے ہیں، اور گناہوں سے نہیں بچتے. آپ بتائیے محبت کے حق ہے یا نہیں؟ ایک محبوب کو خوش رکھنا اور دوسرے اس کو ناراض نہ کرنا. اپنے اپنے بزرگوں نے سنا ہے بلکہ قرآن سے پاک سے بھی استدلال کرتا ہوں کہ اللہ کے دو حق ہیں، عبادت جیسا کہ آپ اس وقت عشاء کی نماز پڑھیں گے یا فجر پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. لیکن سڑکوں پر نظر بچانا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور سودا صحیح تولنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے. عبادت اللہ کی محبت کا حق ہے. اس کی دلیل بھی عجیب ہے. ایک دن تلاوت کر رہا تھا، حضرت والا فرما رہے ہیں، دلیل سامنے آ گئی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ کیا ہو گیا نالائکوں کہ تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو، اتنے عظیم و شان مالک کو ناراض کرتے ہو. حضرت فرمایا تھا ہم اکیلے نہیں ہوتے جب ہم ناراض کرے ہوتے ہیں، اللہ بھی ساتھ ہوتا ہے. یو پی کا ایک شعر ہے بدایوں، اس کو حکیم الامت مزاحن فرمایا کرتے تھے، بدایوں ہی تھا، محاورہ ہے اردو کا. وہاں ایک شاعر گزرا ہے فانی بدیوانی، ایک دن اس کی بیوی ناراض ہو گئی، بولنا چھوڑ دیا. تو ظالم کا شعر سنو، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی ناراضگی سے ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے. ایک بیوی کی ناراضگی سے ایک ظالم پر دنیاوی عشق میں کیا اثر مرتب ہوا، اور اللہ کی نافرمانی ہم بے تحاشا کرتے ہیں اور ادھر ادھر نظر مارتے ہیں مگر ہمارے قلب میں ذرا بھی زخم اور غم نہیں آتا. آہ نکلتی ہے ایسے وقت دوستوں. دیکھو شاعر فانی بدیوانی کیا کہتا ہے، میری بیوی آج کل ناراض ہے، اس کی تعبیر اس نے کیا کی ہے، ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے، ساری دنیا ہی کی نبض ڈوب گئی کیونکہ میری بیوی آج کل ناراض ہے. سنا آپ نے کہ اپنی ہی نبض کو ظالم کہتا ہے ڈوب گئی تو کچھ بات تھی، लेकिन कह रहा है कि हमने पानी डूबती देखी ये नब्ज़े कायनात, यानी मेरी बीवी जरा सी नाराज हो गई तो मेरी दुनिया तल्ख हो गई, लेकिन जालिम ने मोहब्बत से सही नक्शा खींचा है। अल्लाह भी अपने आशिकों के बारे में फरमाते हैं, जिनको मुझसे सही मोहब्बत है, अगर उनसे कोई गुनाह और खता हो जाती है तो उन पर दो कैफियतें तारी होती हैं। नंबर एक, ज़ाफ़त अलैहिम अर्ज़ु बिमा रहुबत, सारी दुनिया उनको तारीख मालूम होती है, जमीन इन पर तंग हो जाती है, जीने में उनको मजा ही नहीं मिलता। और दूसरा, वज़ाफ़त अलैहिम अनफुसुहुम, अपनी जान से बेजार हो जाते हैं। नहीं बेटे, पहले बात सुन लो, उसको छोड़ दो। हज़रत वाला फरमाए, जब किसी से गुनाह हो जाता है ना, उसको सारी दुनिया अजीब तंग लगती है और वो उसको अजीब सा होने लगता है, होता है ना, जब ये अबू नाराज हो जाते हैं होता है ना, इंसान को रोना आता है। और मैं देखता हूँ कि आज बद नजरी के बाद नहाय शानदार अंडे चाय मक्खन चल रहे हैं, नमाज भी कजा कर दी और अभी तौबा भी नहीं की। आप सोचिए, अपने मालिक को नाराज करके, रज़ाक को नाराज करके उसका रिस्क खाना है, क्या ये शराफत है? हालांकि इस पर फर्ज था कि वो पहले तौबा करता, तौबा करके अपने मालिक को खुश कर लेता, फिर चाय पीता। और तौबा भी कैसी हो, आजकल ऐसी है अल्लाह तौबा और देख भी रहे हैं औरतों को। एक साहब लाहौल पढ़कर मुझे दिखा रहे थे, मौलाना लाहौल पढ़िए कि क्या जमाना आ गया है, और कितनी उरियानिये देखी है ना, टांगे खुली हैं और हमको दिखा भी रहे हैं। मैंने कहा, बेवकूफ़, ये कौन सी लाहौल है? ये लाहौल तो तुझ पर खुद लाहौल पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, तौबा कबूल होने की चार शर्तें हैं, जिसको शेख मोहिद्दीन अबू जकरिया नवी रहमतुल्लाह शरह मुस्लिम में लिखा है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बाबुल इस्तफार में लिखा है। नंबर एक, उस गुनाह से अलग हो जाए। बाबा बड़े बायजीद फरमा रहे हैं कि बहुत से लोग औरतों को देख भी रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं कि तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। बड़े बायजीद बुस्तामी मालूम होते हैं, बाबा फरीदुद्दीन अत्तार से कम नहीं मालूम होते। ऐसे तौबा कबूल नहीं, गुनाह से फौरन अलग हो जाओ, पहले नजर हटाओ। तौबा की पहली शर्त यही है, उस गुनाह से अलग हो जाए। दूसरी है, अयंदम अलैहा, नदम यंदिमु समिया से यंदमु समिया से आता है, कि अपनी नालायकी पर नदामत तारी हो जाए कि आह मुझसे क्यों ये गुनाह हो गया, रोने लगे, दिल में दुख हो जाए कि मैंने बड़ी गलती की। नंबर तीन, अयाजिम अजमन जाजिमन अल्लाह याऊदा इलैहा अबदा, पक्का इरादा कर लिया कि अब अल्लाह को नाराज नहीं करना, चाहे दिल से आवाज आती है फिर तुम यही काम करोगे, लेकिन आप दिल का साथ छोड़ दिए, जबान से कह दीजिए। तौबा करते वक्त तौबा तोड़ने का इरादा ना हो तो उसकी तौबा कबूल है, चाहे बाद में टूट जाए, फिर तौबा कर लो। अल्लाह माफ करते करते नहीं थकते, लेकिन उस वक्त इरादा ना हो कि गुनाह करेंगे, तौबा तोड़ने का इरादा ना हो, बस इतना काफी है। ये तो आप कर सकते हैं ना, या अल्लाह मेरा इरादा तौबा तोड़ने का नहीं है, मैं तौबा पर कायम रहना और रखना, इसकी मदद आप ही से मांगते हैं। और चौथी ये है, किसी से माल ले लिया, उसकी तौबा के लिए क्या शर्त है? वजू खाने से किसी 2000 पाउंड की घड़ी उठा ली, फिर कहता है अल्लाह माफ कर दो, मगर ये घड़ी वापस नहीं करूंगा, ये तौबा कबूल होगी? भाई, माल की तौबा यही, जिसका माल हो उसको वापस कर दो। बहरहाल, जब तक हम सोहबत अहलुल्ला में नहीं रहेंगे, अहलुल्ला नहीं बन सकते। आप बताइए, देसी आम लंगड़ा आम बन सकता है लंगड़े आम की सोहबत के बगैर? कलम जब लगाई जाती है तो देसी आम लंगड़ा आम बनता है, और देसी दिल जब अल्लाह वालों के दिल से पैवन लेता है तो क्या बनता है? लंगड़ा दिल नहीं बल्कि तगड़ा दिल बनता है। ऐसा तगड़ा होता है कि फिर उसकी सोहबत से हजारों औली अल्लाह पैदा होते हैं। जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ रहे उनकी बरकत से दूसरे लोग भी वलीउल्लाह बन गए। अहलुल्ला का सोहबत याफ्ता खाली वलीउल्लाह नहीं होता बल्कि वली साज होता है, फैज याफ्ता भी हो, उसकी बरकत से दूसरे लोग भी वलीउल्लाह बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ दिन, कम अज कम 40 दिन किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रह लो, जहां मुनासबत हो। आप कहेंगे 40 दिन की क्या खसूसियत है? आदतुल्ला यही है, जो लोग अपने बुजुर्गों के पास 40 दिन रहे या कुछ तो कुछ पा गए, ज्यादा रहो तो और ज्यादा पाओगे। और नस को मिटा लो, इखलास पैदा कर लो, फिर तुम्हारा सजदा सजदा होगा। और तुम्हारा सजदा कैसा होगा? हमारा सजदा और अल्लाह वालों के सजदे में क्या फर्क है? अल्लाह वाले जब सजदा करते हैं, लेके जौके सजदा पेशे खुदा, खुशतर आयत अज 200 मुल्के तुरा, तो 200 सल्तनत से ज्यादा उनको सजदे में मजा आता है। सुभान अल्लाह, क्या हमारे शायख गुजरे हैं, उनको इतना मजा आता था अल्लाह के नाम में और सजदा करने में। हमारे मरने के बाद तो कोई गुनाह कर ही नहीं सकता, चाहे उसी लड़की के पास उसका जनाजा गुजारा जाए जहां वो तांग झांक करता था। क्या आप कफन से झांक सकता है कि जरा ठहरो भाई, एक टेडी आ गई है बहुत खास, जरा इसको देख लूं? मरने के बाद गुनाह छूट जाएंगे, लेकिन इस पर कोई अजर नहीं, क्योंकि तकवा जब है जब ताकत हो اور ارادے کا مالک بھی ہو پھر گناہ نہ کرے. اب تو مر گیا, وہ اب کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد تو سبھی متقی ہو جاتے ہیں, اور وہ متقی نہیں ہے. متقی وہ ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو, طاقت بھی ہو, ارادہ بھی ہو, اور پھر بھی طاقت بھی ہو, گناہ کا تقاضا بھی ہو, طاقت بھی ہو, پھر گناہ نہ کرے. اب کسی کی آنکھ میں موتیا آ جائے, اندھا ہو گیا, اب کہتا ہے کہ میں تو کسی کو نہیں دیکھتا ہوں, یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ اس کا کمال ہے بلکہ نہیں, کمال نہیں ہے. جب تک آنکھ تھی, روشنی تھی, تو ظالم نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا, اور اب کہتا ہے میں تو بہت متقی ہوں, اب کی آنکھوں میں موتی آ گیا, اب کیا متقی ہے؟ اب تو اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا. دیکھنے کی طاقت ہو پھر نہ دیکھے تب متقی ہے. اس پر حضرت والا کا شعر ہے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو ناراض ایک سانس بھی نہ کریں. حضرت آج کل بیانات ہو رہے ہیں ہمارے حضرت والا کے, یہی دعا کر رہے ہیں آخر میں کہ اللہ میں ایسی حیات دے دے کہ ہم ایک سانس بھی, ایک لمحے بھی اللہ کو ناراض نہ کریں, چاہے ظاہر کا گناہ ہو, باطن کا گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیں اللہ سے. دعا کر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں طاقت دی ہے گناہ سے بچنے کی, اس طاقت کو 100% استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا داروں اور جو گنہگاروں کے ساتھ ان کو حقیر نہ سمجھیں, اور یا اللہ, کیونکہ ہم کنویں والوں سے ہی دوستی کی ہوئی جو کنویں کے اندر گرے ہیں, ہمارا مزاج ہی ویسے ہی ہو گیا, جبکہ ہمیں یا اللہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں صحبت اہل اللہ میں جو کنویں سے باہر نکلے ہوئے, جو دوسروں کو باہر نکال رہے ہیں, پھر بھی ہم نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. بھلے ان سے لین دین رکھیں مگر ان کو دوست نہ بنائیں. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اور ہمارے دل کو اللہ والا بنا دیں, ہمارے بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, رشتے دار, ان کے گھر والے, خاندان والے, ہمارے متعلقین, حاضرین, غائبین, غائبات, اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اے اللہ آپ جذب فرما لیں. اللہ یجتبی الی من یشاء کا ظہور فرما دیجیے. بدواشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے آپ نے جذب فرمایا, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا تھا اسلام لانے سے پہلے, اس کے بعد اللہ نے کیسی ان کو ان سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, وحی کے ذریعے دعوتیں دلوائیں, اور پھر وہ ایمان لے کر آئے, کس طرح ایمان لائے, اور یا اللہ تعالیٰ کس طرح انہوں نے پھر ایمان لانے کے بعد اللہ نے کیسا عظیم کام لیا کہ ان کو ان سے مسلمہ قذاب کو قتل قتل کروایا جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا. تو اللہ جس کی چاہے بگڑی بنا دیا. اہل اللہ کی صحبت میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اس کی پوری نقشہ بدل جاتا ہے. اگر وہ شقی اور بدبخت ہو وہاں اللہ والا بنا دے, جنت ہی بنا دیتے ہیں. اللہ ہم تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. اللہ ہم پہ یہ فضل فرمائیے, ہمارے پیارے شیخ کا سفر جس میں نواب شاہ نے تشریف فرمائے, اور عافیت سے رکھیے, عافیت سے واپس لے آئیے. اس نے اور خوب دین کا کام جو حضرت کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ہر وقت ہی بیانات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کروڑوں جانے عطا فرما, ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا, اور ہمیں ان سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دل پہ موتیاں چڑھا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ, دنیا کی محبت کا یہ نکال دیجیے, اپنی محبت اعلیٰ درجے کی نصیب فرما دیجیے. ہمیں وہ آنکھ نصیب فرما جو اہل اللہ کو پہچان سکے. اے اللہ ہمارے اچھے اخلاق نصیب فرما, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرما, اور تکلف لوگوں سے محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ برابر میں ہی تشریف مطلب آرام فرمائے, قبر مبارک ہے حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی. یا اللہ ان کے حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے نجات بلند فرما. بہت انوارات ہیں اس کالونی سن بلو سوسائٹی میں, اے اللہ ان انوارات سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو سب کو اللہ والا بنا دے, جس فرمائے اللہ والی بنا دے. جو خواتین سن رہی ہیں ان کو رابعہ بصریہ بنا دے, ہماری بچیوں کو, ہماری اہلیہ کو, ہمارے بہنوں کو, ہمارے سب گھر کی عورتوں کو رابعہ بصریہ بنا دے, شرعی پردہ کی توفیق دے دے, اپنے شوہروں کا خیال رکھنے والا بنا. اے اللہ خاص فضل فرما دیجیے, جھوٹ سے بچا, غیبت سے بچا. اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا فضل ہو جائے تو ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ خاص فضل کرم مشیت شامل حال فرما دیجیے, ہمیں بھی سکون عطا فرما, یہ بے چینی پریشانی جو ہمارے دل میں ختم فرما دی, اور سکون جو اہل اللہ کو ملتا ہے کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے کی توفیق دے, آئندہ ایک گناہ بھی نہ کریں گے, ایسی ہمت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ وہ اچھے اخلاق نصیب فرما, کیونکہ برے اخلاق بھی گناہ ہیں. اے اللہ غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, دل کو صاف فرما دیجیے, اپنی نظر میں چھوٹا کر دے, لوگوں کی نظر میں بڑا فرما دے, تکبر نکال دے, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے. اے اللہ تکبر دل سے نکال دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے. وصلی اللہ علیہ وسلم. आज के दिन के सारे काम बना दे, हर मुश्किल से निजात दे दे, हर किस्म की मुश्किलात से आपको आसानी से बदल दे, सारे काम आज के दिन के बना दीजिए। आमीन भी फरमा दीजिए। सात खातन सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल में हैदराबाद, जीराबादी खान, फैसलाबाद, मटियारी, अच्छा मटियारी से भी सुनेंगे, नौशहरों फिर उससे खुशी हुई। अल्लाह तआला आप मुझे भी दे और आप जो खवातीन सुनिए उनको भी अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह कल और मजलिस होंगी, फिर कल शाम को तो ज़रा तशरीफ़ ला रहे हैं। और आप खैरियत से? आप क्या काम करते हैं?